Van Baarle, die zojuist haar conclusies heeft gepresenteerd van een evaluatiecommissie naar de formatie. De kabinetsformatie moet allemaal anders. Gaat dat ook helpen? Dat is de vraag. U hoort het in Sven op 1 na de hoofdpunten uit het nieuws. En die krijgt u zo meteen van Clemens Peters. Dag. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Flink wat provinciale CDA- en VVD-afdelingen zeggen tegen kiezers dat ze zich willen verzetten tegen het landelijke stikstofbeleid om zo de boeren te beschermen. Blijkt uit een analyse van de stellingen in het kieskompas. Het gaat om 8 provinciale CDA-afdelingen en 5 van de VVD. De NS heeft vorig jaar ruim 300 miljoen euro verlies geleden. Het bedrijf noemt 2022 een zwaar en vervelend jaar, met als dieptepunt september, want in die maand reden er veel minder treinen door een tekort aan personeel. En er reden ook minder treinen op tijd, vooral op de hoge snelheidslijn. De Duitse politie heeft 3 Nederlanders opgepakt die een plofkraak hadden gezet in Melle, een plaats op zo'n 100 kilometer ten oosten van Enschede. Na de kraak gingen de Nederlanders er vandoor. En na een uur kon de Audi van de daders worden gestopt, doordat de politie een spijkermat op de weg had gelegd. De weduwe van André Hazes, Rachel, mag zich voorlopig erfgenaam blijven noemen en de rechten van de liedjes van André exploiteren. De rechtbank in Utrecht heeft in kort geding de vorderingen van dochter Roxanne afgewezen. Die zei dat haar moeder volgens het testament van André helemaal geen erfgenaam is. Maar de rechter zegt dat Roxanne dat in 2020 al wist en dat ze nu te laat is met een kort geding. Volgens de rechter moet Roxanne een bodemprocedure beginnen. ANWB Verkeersinformatie. Op de E19 in België richting Antwerpen was een ongeluk gebeurd bij Brecht. Alle rijstroken zijn weer vrij, maar de vertraging is daar nog 20 minuten. En 10 minuten oponthoud op de A50 vanuit Eindhoven naar Os. Staat een kapotte vrachtwagen bij Sint-Oederode de rechte rijstrook te blokkeren. NPO Radio 1. WNL. Op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. De formatie van een nieuw kabinet moet anders, concludeert een evaluatiecommissie zojuist in haar eindrapport. De laatste was ook volgens betrokkenen moeizaam, onprofessioneel, rommelig en chaotisch. Zelfs het woord vreselijk viel. De aanloop naar Rutte 4 was de langste in de parlementaire geschiedenis en duurde maar liefst 299 dagen. Bijna 10 maanden dus. Veel partijen sloten elkaar lange tijd uit. Er werd veel geroddeld. De ene na de andere informateur kwam en ging. En dan was die rel over functie elders. Weet u nog dat zinnetje over Pieter Omtzigt uit de papieren van een van de verkenners, Kajsa Ollongren, tegenwoordig minister van Defensie, dat het ANP vereeuwigde op een foto toen Ollongren hals over kop met corona het Binnenhof verliet. Dat leidde weer tot een grote vertrouwenscrisis in de Tweede Kamer, jegens VVD-leider Mark Rutte tijdens het zogenoemde 1 april-debat. Hij was tenslotte de eigenaar van dat zinnetje functie elders. Zo moet het dus niet meer, vindt de commissie. Er moeten tussentijdse deadlines komen, telkens gevolgd door een Kamerdebat over de transparantie en de onderhandelingen voor een nieuw kabinet moeten tot die tijd overigens wel binnenskamers blijven. En er moet slechts 1 verkenner worden aangewezen, liefst van buiten en niet meteen de dag na de verkiezingen. Het zijn een paar van de aanbevelingen. Ik ga praten met Carla van Baarle, die is de voorzitter van de evaluatiecommissie, tevens emeritus hoogleraar parlementaire geschiedenis aan de Radboud Universiteit. Mevrouw van Baarle, goedemorgen. Goedemorgen. Zou het echt beter worden, denkt u, met uw aanbevelingen? Ja, als ze die gaan opvolgen, dan zie ik toch wel mogelijkheden dat het beter zal gaan. Ja, maar u constateert zelf ook op de eerste zin van uw rapport dat elke kabinetsformatie uniek is en tevens complex. Klopt. Dus het is, ja, een kabinetsformatie is precies wat u zegt. Altijd ingewikkeld, altijd complex. Ja. En er zijn ook steeds evaluaties die dan weer met voorstellen komen om het beter te doen. Ja. Maar dat laat onverlet. Het is, elke formatie is uniek, elke formatie is complex. Maar dat laat onverlet dat er toch wel degelijk verbeterpunten mogelijk zijn. Ja, u hebt uitgebreid in de geschiedenis gegrasduind, veel gepubliceerd over verschillende formaties ook. De moeder van de formaties komt dan altijd ter sprake. Dat is die uit 1977, toen het tweede kabinet Den Uyl er niet kwam. Omdat Ries van Acht met Hans Wiegel in zee ging. Hoe vaak is ze al in de tussentijd niet geprobeerd om dit proces te verbeteren? Dat begint al in de jaren 60. En ik heb zelf ooit uitgezocht van wanneer beginnen die dat geklaag, hè, over formatie is nooit goed en het moet beter. Nou, dat begint gewoon al in 19... Ik heb de naoorlogse periode onderzocht. En het begint gewoon al bij de eerste. Dus klachten over formatie zijn er altijd. En men probeert verbeteringen voor het eerst aan te brengen. vanaf de jaren 60. Hè, dan zijn er de staatscommissie Kals-Donner komt al met een voorstel. Ja. En daarna zijn er allerlei commissies, staatscommissies, commissies uit de Tweede Kamer zelf, die met voorstellen komen. Ja. En het is ook niet zo dat er sinds de jaren 60 en nu niks veranderd is. Hè. Er zijn wel degelijk veranderingen opgetreden. Ja. Maar het blijft moeilijk. Denkt u niet stiekem, had de koning nog maar een rol? Nou, dat schrijven wij ook in ons rapport. Hè, want er is, toen het zo helemaal misliep in die eerste weken in 2021... toen is er een motie aangenomen in de Kamer zelf. En dan moeten we bedenken, in 2012 besloot de Tweede Kamer, hè, om het zelf te gaan doen. En die motie die dan dus 9 jaar later wordt aangenomen, ja, zegt, ja, we moeten toch gaan onderzoeken of we niet een extern figuur er weer bij moeten nemen. En de koning wordt daarbij nadrukkelijk genoemd. Dus dat is wel opmerkelijk. Ja, ook aanbeveling nummer 9. De koning wordt tijdens de formatie met een zekere regelmaat geïnformeerd over de voortgang. Wat dat gaat betekenen, en daarover ga ik met u praten. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Ja, wat betekent dat eigenlijk? De koning wordt tijdens de formatie met een zekere regelmaat geïnformeerd over de voortgang. Dat betekent dat de Kamervoorzitter naar het staatshoofd toe gaat en hem op de hoogte stelt. Blijft het daar dan bij? Ja, het is inderdaad geïnformeerd blijven, omdat de koning uiteindelijk nog steeds een rol heeft. Hè, dat weten we helemaal aan het eind. Hè, bij de benoeming en de beediging van de nieuwe bewindspersonen. Hij is tenslotte onderdeel van de regering. Ja. Precies, dus dat zou heel vreemd zijn als hij helemaal die maanden die eraan vooraf gaan buitenspel zou staan. En geïnformeerd worden, dat is ofwel inderdaad door de Kamervoorzitter, ofwel door de informateurs die dan in een fase van het proces bezig zijn. Ja, nou was het ooit zo dat het staatshoofd op de achtergrond een informele, doch dwingende rol kon spelen. Zeker. Maar die tijden zijn dus sinds 2012 voorbij. Want ja, daarvoor was het de koning die het proces begeleidde, die informateurs aanwees, die alle fractievoorzitters die langskomen met iedereen sprak. Ja? Dus die begeleidende rol. Maar dan, daarvoor gold het geheim van het paleis. Ja? Dus we wisten nooit precies wat daar gezegd werd. Maar dat er achter de schermen door de koning in die tijd, voor 2012, dus altijd de koningin, ja, bepaalde dingen gezegd zijn, gestimuleerd, dat kan natuurlijk. Ja, nou ja, sterker nog, het voormalig staatshoofd, koningin Beatrix, heeft nog een sturende rol gespeeld in de totstandkoming van Paars 1, door Wim Kok de opdracht te geven om maar eens een regeerakkoord te gaan schrijven. Met andere woorden, de druk op de ketel werd wel degelijk vanuit het paleis voorzien. Ja, zei het dat de koningin zich altijd liet adviseren. En zij had, heeft nog steeds, of de koning heeft nog steeds vaste adviseurs. Hè, dat is de voorzitter van de Tweede Kamer, van de Eerste Kamer en de vicepresident van de Raad van State. Ja. En dat idee destijds om Wim Kok aan dat werk te zetten, dat was mede tot stand gekomen in gesprekken met de vaste adviseurs. Ja. Maar die gesprekken met de adviseurs waren ook vertrouwelijk. Dus dat was een beetje ingewikkeld. Ja. Nou ja, ik breng dit te berde omdat er natuurlijk veel klachten zijn geweest over de afgelopen periode van de formatie. Ik zei al in de inleiding 10 maanden bijna, 299 dagen, de langste uit de geschiedenis. Hoop gesodemieter rondom die formatie. Lekkages, geroddel, beschuldigingen over en weer, wensen werden zelfs in een kwaad daglicht gesteld. Ik denk aan Johan Remkes bijvoorbeeld. En we hadden natuurlijk het briefje van Kajsa Ollongren dat gefotografeerd werd door het ANP met daarop de mededeling functie elders aan het adres van Pieter Omtzigt. Die zat er trouwens bij, hè, vanochtend in de zaal. Jazeker. Ja, die was aanwezig bij de presentatie. Dus dat was heel leuk. Hij is ook een van degenen die wij geïnterviewd hebben. Juist. En is dit rapport in lijn met wat hij vindt? Is het in lijn? Ik denk zeker dat er dingen in staan die hij zal waarderen. Daar denk ik aan dat wij adviseren ook dat de Kamer een debat moet voeren zelf. Ja. Omdat wat nou eigenlijk betekent, de Tweede Kamer heeft de regie. Vroeger had de koning die, nu de Kamer. Ja. Maar wat dat nou precies betekent, daar is heel veel onduidelijkheid over. Nog altijd? Ja, nog altijd. Dat heeft de commissie toch echt wel verbaasd. Dat we hebben heel veel mensen geïnterviewd. En op de vraag, wat betekent dat nu eigenlijk dat de Kamer de regie heeft, kregen we de meest uiteenlopende en soms ook tegenstrijdige antwoorden. Ja. He, dus die aanbeveling, Kamer, voer ook zelf het debat. Wat willen jullie nu? Wat verstaan jullie eronder? Ja. Daar zal Pieter Omtzigt sowieso een voorstander van zijn. Ja, nou laten we even een aantal van die aanbevelingen langslopen. Want er staat er ook een in waar hij misschien wat minder enthousiast over is. Namelijk dat het proces van de formatie vertrouwelijk moet blijven. Daar hecht u ook als commissie aan. Maar u vindt ook dat er tussentijdse deadlines moeten worden gesteld. Met andere woorden, van tevoren moet worden afgesproken. deze ronde van het informatieproces duurt maar zo lang. Precies. En wat nou als ze tegen de tijd dat die deadline nadert niet uit zijn gekomen? Dan gebeurt het volgende. Die deadline is een echte deadline. Dus dan is er gewoon een kamerdebat. Of ze er nu uit zijn of niet uit zijn. Hmm. Als de deadline verstrijkt, want het is wel een echte deadline, komen ze naar de Kamer, dan is er een kamerdebat. En dan besluit de Kamer, die immers de regie heeft, wat er vervolgens gebeurt. En dan kan de Kamer zeggen, oh, jullie waren er bijna uit. Nou, dan krijgen jullie een vervolgopdracht. En bijvoorbeeld de termijn wordt dan korter, bijvoorbeeld 2 of 3 weken. Of het blijkt tijdens dat debat dat ze er zo helemaal niet uitkomen. Dan zou ook een nieuwe informateur aangewezen kunnen worden. Ja. Maar die deadlines, die houden dus in dat als die weken voorbij zijn. Ja. Wij denken dan 4, 5 of 6 weken. Een termijn moet natuurlijk wel even kunnen duren. Ja. Dat er dan in ieder geval een kamerdebat is waarin even de tussenbalans wordt opgemaakt. En als het heel goed gaat met het proces, zullen ze weinig zeggen. Mm. Maar dan blijkt ook wel van, nou, geef ons nog 1 of 2 weken en we zijn eruit. Dat kan. Ja, maar dat is eigenlijk precies zoals het nu gaat, behalve dan zonder deadline. De deadline ligt nu in handen van de informateur in kwestie, die op een gegeven moment zegt, nou, ik kan niet verder en ik kom met een eindrapport. Of ik ben eruit en ik kom met een eindrapport. Maar er is wel een verschil, want die fases nu kunnen dus bijvoorbeeld 8, 10 weken duren. Dus die kunnen eindeloos doorgaan. Ja. Waardoor een deel van de Kamer, namelijk die niet betrokken is bij de onderhandelingen, dus zeg maar de oppositie in wording, staat dan heel lang buitenspel, heeft geen idee wat er gebeurt. En dan ontstaat er onrust, dat hebben we ook in 2021 gezien. En die gaan dan heel erg bij de Kamer aandringen. Laten we een debat voeren, laten we een debat voeren. Dat willen de onderhandelaars dan niet. En als je dit dus, ons advies opvolgt, dan weet die oppositie in wording, in ieder geval is er na, wat ze hebben afgesproken, 4 of 5 of 6 weken, is er een tussentijds debat. Ja. Dus die hoeven dan niet te vragen om een tussentijds debat. Ja. Die zijn er dan gewoon. Ja, maar dan nu even naar de dagelijkse praktijk van zo'n formatie of zo'n informatieperiode meer in het bijzonder. En daar zitten partijen om de tafel. Die proberen natuurlijk bij elkaar af te tasten of ze het eens kunnen worden. Daar moet water bij de wijn in heel veel gevallen. Dat ligt altijd lastig in de achterban. Zelfs bij de nieuw gekozen Tweede Kamerfractie. Dus sommige onderhandelaars gaan eigenlijk in sommige gevallen iets verder dan de achterban zou willen. En dan wilt u na die deadline een openbaar kamerdebat waar alles op tafel moet liggen. Dan gaan ze toch nooit het achterste van hun tong laten zien in de periode voor die deadline. Klopt, maar wij willen een openbaar kamerdebat. En daarin komen dan de onderhandelende fracties en de informateur zijn daarbij. En zij geven dan natuurlijk prijs wat ze zelf willen. Maar er is in ieder geval een tussentijds debat. En in een tussentijds debat kun je wel degelijk aanvoelen of degene die aan het onderhandelen zijn en de informateur, want die heb je dan in je midden, hoe de vlag er dan ongeveer bij hangt, hoe de sfeer dan is. Ja. Maar het kan inderdaad zijn dat ze dan heel weinig zeggen. Ja, wat heeft het dan voor zin? Dan heeft het nog steeds zin. Dat is ook eerder wel gebleken. Omdat, nogmaals, als je zo'n debat hebt met de onderhandelaars en de secondanten en de informateur in je midden, dan kun je toch vragen stellen, dan kun je toch een beetje aanvoelen, gaat het nou de goede kant op of zitten ze vast? Loopt het eigenlijk helemaal niet? Ja. De kans dat je daarachter komt in zo'n debat, dat is ook in de geschiedenis wel gebleken, dat het dan toch wel zin had. Hmm. Dat men toch wel enig idee had van, aha, zo gaat het nu. Ja. Dus dat is dan de zin ervan. Ja, maar dan toch weer terug naar die dagelijkse praktijk. Op het moment dat ze er niet uitkomen, neem de situatie in 2021. Toen wilde ongeveer niks en niemand met elkaar verder. De huidige coalitie was ook de vorige coalitie gevallen op de toeslagenaffaire. Er was heel veel onderling wantrouwen. De een wilde niet met een linkse wolk. De linkse wolk wilde zich niet uit elkaar laten spelen. D66 wilde niet met de ChristenUnie. Loop je niet het risico dat als je een deadline stelt en dat dit proces dat soms tijd kost om weer bij zinnen te komen of om een realiteit onder ogen te krijgen, dat dat op een gegeven moment leidt tot voortdurende discussies over nieuwe verkiezingen? Ja, maar kijk, we proberen ook de kabinetsformatie van 2001 in zijn totaliteit te zien. 21, en daar denk was, ik. Sorry, neem me niet kwalijk, 2021 in zijn totaliteit te zien. En daar was natuurlijk veel meer misgegaan, juist in het begin, waardoor dat vertrouwen zo zoek raakte. En die beginfase, dus in de verkennende fase, liep het helemaal fout. Daar doen we ook aanbevelingen over. Ja. Dus het is eigenlijk een totaalpakket. En als die verkennende fase goed verloopt, en dat is een cruciale fase in een formatie, dan is de kans dat het vertrouwen compleet zoek raakt en dus die eindeloze fases krijgt, die kans is dan ook minder groot. Ja, de aanbeveling in dat opzicht is, stel één verkenner aan en niet twee. Deze keer waren het Annemarie Jortsma, toen en nog steeds trouwens fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer. En Kajsa Ollongren, tegenwoordig minister van Defensie. Ik zei al in het begin, daar kwam dat briefje natuurlijk met functie elders, omdat ze met corona het Binnenhof als de sodemieter moest verlaten. Had dat uitgemaakt als het er één was? Nou ja, wij hebben ook gezegd, dat schrijven we in ons rapport, het lijkt wel alsof die verkennende fase al veel meer deed, de mensen daarin, dan verkennen. Het leek wel of ze al een beetje informateurs waren, of ze al een beetje aan het onderhandelen waren. En als je één verkenner hebt, en wij adviseren ook een beetje afstand tot de actuele politiek, en ook wat zo'n verkenner dan moet doen. En die spraten, dat is praten met alle fractievoorzitters en vragen, nou, hoe duidt u de verkiezingsuitslag? Wie zou voor het Eerste Kamerdebat, als we het daarover gaan hebben, informateur moeten worden? Welke opdracht? Dus dan zijn het allemaal vragen. Zo'n verkenner is aan het verkennen en inventariseert. En is dus niet al zelf aan het onderhandelen over allerlei vraagstukken, zoals dat nu het geval leek te zijn. Ja, maar dat was natuurlijk om tempo te maken en om te voorkomen dat het heel lang zou duren. Namelijk in kaart brengen, waar liggen de grootste knooppunten, knelpunten? Is er ergens een oplossing? Precies, en dat is wat wij ook in ons rapport benoemen, in ons hoofdstuk paradoxen. Er zijn heel veel paradoxen tijdens formaties. En één ervan is, ze willen snel een nieuw kabinet. Dus ze gaan enorm snel na de verkiezingen gaan ze beginnen. En er moet snel een kabinet komen. Dat zei een van de verkenners tijdens de eerste persconferentie ook. Er moet snel een kabinet komen. Mm. En door die enorme snelheid in het begin zaten we uiteindelijk met de brokken van de langste formatie ooit. Ja, heeft de Kamervoorzitter, aan wie u het rapport heeft overhandigd, Vera Bergkamp, op Twitter gereageerd en die heeft gezegd: waardevolle evaluatie geeft ons veel stof tot nadenken, vooral over hoe wij als Tweede Kamer de regie nemen op de formatie. De Kamer zal hierover het gesprek gaan voeren. Dan wordt er één aanbeveling alvast overgenomen. Dat klinkt heel goed. Namelijk, Kamer, voer het debat. Ja. Omdat, eerder zei, dat anders kunnen ze net zo goed permanent met reces als het debat niet voeren. Nee, het debat over wat het nou eigenlijk betekent dat de Tweede Kamer als instituut de regie voert over de formatie. Vroeger deed de koning dat. Ja. Nu doet de Tweede Kamer het. Maar wie dan? Maar daar zegt u niks over in de aanbevelingen. Nou, wie het is de Kamer als instituut. En wanneer doet de Kamer dat? Op die momenten dat ze het debat voert. Dus als de nieuwe Kamer net is geïnstalleerd, dan voeren ze debat over welke informateur moet er gaan komen, welke opdracht. Hè? Dan voeren ze dus regie. Ja. Nou, dan gaat zo'n informateur aan het werk. Die levert na x aantal weken eindverslag in. En dan voert de Kamer weer het debat daarover. Ja. Dat is regie voeren. Ja, maar wie voert dan de regie? Want de Tweede Kamer bestaat uit 150 leden in een totaal versplinterd landschap. Dat zou bij de komende Kamerverkiezingen vermoedelijk niet veranderd zijn. Klopt. Dan zou het ook nog wel eens zo kunnen zijn dat er geen meerderheden zijn voor een bepaalde beslissing. Dus wie neemt dan het voortouw? Met andere woorden, wie neemt dan de plaats van de koning in? Ja, dat is dan toch inderdaad. De Kamer bestaat uit zoveel fracties. Maar het is een vergadering die democratisch vergadert. En dat betekent bij meerderheid. En als er gestemd wordt over een voorstel, dan is dus de meerderheid van die Kamer die beslist welke stap genomen wordt. Het is de meerderheid. U zegt ook, begin niet meteen met zo'n verkenningsfase. Laat er even een paar dagen overheen gaan. Dan kan iedereen weer bij zinnen komen. En dan kan je je verkiezingsnederlaag verwerken. En de overwinning misschien in een wat breder perspectief zien. En dat je even van je roze wolk afkomt. Als ik het zo simpel. Dat is toch wat u formuleert, of niet? Ja, dat klopt. Ja. Zou dat helpen? Wie weet, want nu is het toch wel merkwaardig dat de verkiezingsuitslag, wanneer wordt de voorlopig verkiezingsuitslag bekend? In het begin van de nacht na de verkiezingen. Ja. En dan begint de belronde. Wie zullen we als verkenner gaan aanwijzen? Sommige interviewden noemden dat ook wel een beetje een rommelig en chaotisch proces van snel bellen, want er moet al wel een beetje een meerderheid voor zijn. Welke verkenner zullen we nemen? Dan is 's middags al die eerste bijeenkomst met alle waarschijnlijk nieuwe fractievoorzitters. Mm-hmm. Dat gaat allemaal zo snel. Mensen zijn zo moe. Ze zijn zo moe van die enorme verkiezingscampagne en al die debatten. En dan moeten ze ook schakelen. Want formeren is natuurlijk heel iets anders dan een verkiezingscampagne voeren. Dus er moet ook heel snel geschakeld worden. En wij zeggen, waarom de volgende dag? Formaties in Nederland duren toch altijd heel erg lang. Neem dan aan het begin iets meer rust. Inderdaad, 1 of 2 dagen of meer. En gaat dat iets helpen? Ja, dat gaan we zien. Wie was van de 43 mensen die u uitgebreid hebt gesproken vaak meer dan 1,5 uur het meest negatief eigenlijk? Wie was het meest negatief? Dat vind ik een moeilijke vraag. Want eigenlijk concluderen we dat niemand echt tevreden was hoe het is gegaan. En we begonnen ook de standaardvraag bij elk interview. Als u hoort, kabinetsformatie 2021, 2022, waar denkt u dan als eerste aan? En die antwoorden waren niet positief. Dus als u zegt, wie was het ergste? Wie vond het vreselijk? Ja, heeft u dat woord gezien? Ja. Dat is niet voorgelegd aan degene die het heeft uitgesproken. Dus dat kan ik niet onthullen. Oh, wie vond het chaotisch? Dat staat er wel in, Segers. En wie vond het onprofessioneel? Dat waren er meerdere. Juist. Niemand denkt met veel plezier terug aan die periode dus. Nee. Geen van de betrokkenen? Nou, er is er één. En die wordt ook in de inleiding genoemd. Dat we hebben toch gezocht naar het meest positieve over die formatie. En er is één iemand bij en die zegt, nou, maar het was toch, als je het politiek beziet, weer een hele interessante periode. Ja, en wie was dat ook alweer? Dat was Rutte. Ja. dan nu dus de vraag wat de Kamer hiermee gaat doen. Bergkamp, de voorzitter, zegt, ja, we gaan hier het gesprek over voeren. U zegt, dat moet je dan wel doen voordat de volgende campagne begint. We weten allemaal dat eind 2024, als iedereen blijft zitten waar die zit en deze coalitie in stand blijft, dat dan de eerste beschietingen van een nieuwe campagne al van de grond komen. Dat betekent dus, en we zitten nu midden in de aanloop naar een provinciale statenverkiezingen. Dat betekent dus dat ergens tussen komend najaar en komend voorjaar, niet komend voorjaar, maar het voorjaar daarop, dat debat gevoerd zal moeten worden. Ja, klopt. Ja, inderdaad. Want we zitten al op de helft wat betreft deze kabinetsperiode. Dus dan moet dat inderdaad, wat u zegt, in die periode zou dat debat moeten plaatsvinden. Ja. En dan komen ze misschien toch wel weer uit bij de crux van elke formatie, de persoonlijke verhoudingen. Ja, en die zijn bij elke formatie buitengewoon belangrijk. Ik heb dat net in mijn toespraakje ook genoemd. De trits van vertrouwen tussen personen. Chemie wordt dat ook wel genoemd. Vertrouwen, chemie. En de politieke wil tot samenwerking. Die drie begrippen zijn natuurlijk cruciaal bij elke formatie. En politieke dynamiek. Want dat viel mij ook op in het rapport. Voor zover ik het tussen 10:30 dat het naar buiten kwam en deze uitzending helemaal heb kunnen lezen. Dat met name rondom dat 1 april debat en rondom dat briefje dus van functie elders. Verschillende deelnemers aan dat formatieproces ook hebben gezegd, ja, wij waren eigenlijk helemaal niet voor totale openheid van zaken te geven. Maar er was een politieke dynamiek rondom een nieuwe bestuurscultuur, rondom transparantie, waardoor wij niet anders konden. Ja, klopt. Dat hebben mensen ook heel eerlijk benoemd, van dat inderdaad die dynamiek die dan op gang komt. En dat was natuurlijk tijdens 1 april, die hele dag ging maar door. En het was ook al daarvoor trouwens. En dat er dan dus geëist wordt met die openbaarheid. Terwijl mensen zeggen, ja, wie kan er tegen openbaarheid zijn? Maar eigenlijk is het geen goed idee, want het was toch vertrouwelijk, al die gesprekken. Maar inderdaad, in de dynamiek ging men dan toch zeggen, ging men voor iets zijn, terwijl men diep van binnen dacht, eigenlijk is het geen goed idee. Dat klopt. Dus die dynamiek die dan op gang komt, speelt zeker ook een belangrijke rol. En daar doe je niks aan. Zeker niet in een versplinterd politiek landschap. Nee, kijk, en vertrouwen tussen mensen, daar doe je ook niks aan. Je kunt geen regel maken, heb vertrouwen in elkaar. Dus die elementen van vertrouwen, chemie, de wil tot samenwerking, willen mensen iets en een eventueel op gang komende dynamiek, dat zijn dingen die, ja, die zijn er of die zijn er niet. Maar dat kan je dan toch niet veranderen met een nieuw reglement van orde of deadlines of Deze dingen niet. Je kunt niet zeggen, heb vertrouwen in elkaar of wil samenwerken als je de drie grootste partijen bent. Dat niet. Maar wij denken, hè, zo schrijven we het ook op, wij denken toch dat als op een aantal punten de reglementen worden strak getrokken, wat andere dingen in de procedure, dat het dan wel degelijk kan helpen, dat het behulpzaam kan zijn. Wat is u eigenlijk het meest bijgebleven van het onderzoek dat heeft geleid tot deze aanbevelingen? Ja, ik denk toch wel wat we eerder bespraken. Hè, dat we de vraag aan iedereen voorlegden van, nou, de Tweede Kamer heeft nou al bijna 10 jaar de regie. En hoe ziet u dat? En dat daar enorme gesprekken over ontstonden die elke keer zo anders waren. Dus dat we dachten, hier zit echt een heel gevoelig punt. Want we weten niet wat het betekent. En dat is nogal wat. Als je dus een procedure verandert en je trekt de rol van het begeleiden van het proces naar je toe.